dos sectores son de risco, son, peso, sí, Galicia, son de moito risco, son. Como xa sabedes, non? Sí. Perderon a vida 10 mariñeiros, 7 agricultores, 11 traballadores da construción, 5 traballadores de industria e 17 do sector servizo. O sea, que malos datos, malos, sí. Hay que andar con poco más de cuidado. Procurar. A la hora de trabajar, sentidiño. Procurar prevenir. Exactamente. Sí, señor. Prevención, mucha prevención. Muy bien, muy bien. Si hay que ponerse en medidas de seguridad, pues hay que ponerlas. Claro. Claro. Sí. Entre que se trabaje un poco más incómodo, o pero... se avance menos. Pero bueno, hay que hacer caso. Muy bien. Das medidas. ¿Qué máis non me gusta? Pois que Galicia segue perdendo poboación. Sí. Mentras que, por exemplo, o resto de España aumentou. Baixamos xa dos 2,7 millóns de habitantes. Os últimos datos do INE vin que en Galicia quedan uns 2.698.000 galegos, galegas. Administrativamente falando, non? Vaya. A poboación galega baixou o ano pasado en 2.868 persoas. Eso é malo para moitas cousas. Claro que é malo. Para mira, moitas cousas. No 2018 se baixaron. Ata para 2.868 persoas, sabemos que bueno, moitas son que faleceron. Sí. Pero non houve rexeneración poboacional. Claro, claro. É moi malo. José Mota, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Sí, pero es que nin eso, nin, claro, sé muy malo eso, hasta para claro, ¿no? Hasta para no, selección sé muy malo. Seguimos baixando. Son datos do INE, como sabedes que cada ano pues hai este tipo de da este tipo de estadísticas de este tempo, sí, sí. As subidas, houve subidas de población en todas as comunidades autónomas menos en Castela e León, llega Galicia, Extremadura, Asturias e Galiza. xa que tamén malos datos. Estamos, sí, sí, digamos, claro, no vagón de cola. Vaya. Con Castela e León, Extremadura e Asturias. Somos a cuarta comunidade onde se perde poboación. Seguen baixando, se baixando a poboación. Estamos quedándonos como desertos no que respecta a xentiña. Claro. A nota así, digamos, menos negativa ou en positivo, que os estranxeiros escritos en Galiza subiron 8,6%. Aumentou un pouco un chisco. Segundo datos de comezo xusto deste 2019. hai 100.000 e pico estranxeiros máis, o que supón 7.966 máis que o ano anterior. De vale, acordo, vale, representan vale. Un 3,7 do total de la comunidade autónoma de Galicia. Ajá. De que, bueno, hai algo máis de estranxeiros que había o ano pasado, por así decirlo. De vale. Algo máis de xente de fora, pero como decíamos antes, non compensa a perda tan grande que hai. Claro, de xente claro, que emigra, que se busca a vida noutro lado, uh-huh, ou de galegos, galegas que morren. Claro. Están falecendo porque temos unha poboación envellecida. Sí, sí. Pois moi ben, como vos digo, nin a ser... nin os datos de sinistralidade laboral, nin os datos de poboación. De poboación me gustan. Claro que non. No día de hoxe. Tampouco que nos... me gusta. A ver. Gústame que, por exemplo, Renfe reforzara o servizo de Semana Santa para que veña a xentiña aquí a vernos, a ver Galicia, a coñecer Galicia, outros a repetir, outros a ver a familia, etcétera, etcétera. Como sempre, en estas datas ven moitísima xente e, bueno, non... Os transportes públicos non dan abasto. O Renfe, pois, como cada ano, ten reforza o seu servizo. Aumentou en preto de 2.000 prazas extra os servizos de longa distancia, uh-huh, con orixe ao destino de Galicia. Dende o 12, que será mañá, uh-huh, mañá, a ver, que día hoxe, 11, non? No. Mañá, 12. Mañá, sí. Pues, sí, mañá. Dende o 12, mañá, ata o 22 de abril. Ata 22, reforza o servizo, Renfe, aumentando en... preto de 2.000 plazas o seus comboios. O servicio, uh-huh, sí. O sea que, boa noticia, porque así pode vir máis xente, claro, aquí a dar a escapada, a visitarnos. A medrar un pouquiño esos días. dar, dar comida... dar colleita a toda esa xente. Pero cando falábamos de, por exemplo, a xente que se perde en Galicia, vaya, pois que se despoba todo, eu estuve escoitando dunha radio dai que, bueno, xa non tal que che diga o calé, que claro, dice, sí, pero vainos ganando Soria. E digo, eu tiño que ver con Soria. Digo, eu estou falando, nestos momentos, estou falando de Galicia, non de Soria. Uh-huh. Bueno, bueno. Uh-huh. Comparacións que non teñen, que non veñen ao caso. Que non teñen moita isto. Claro, claro. Sí, o sea, que che gusta o aumento e a demanda de visita a Galicia. Uh-huh. Correcto, nesa liña... Sí. En la que xa anticipastes con... Na conversa con Luis... Sí. Dicir que a Ribeira Sacra está bastante ocupada, por non dicir xa, o, como se di en inglés, overbooking. Sí, un 95... Éxito de ocupación na Ribeira Sacra. Un 95% ou máis, non? Sí, o último, os últimos datos que teño eu son que hai unha previsión de ocupación hoteleira por días centrais da Semana Santa. Por centrais... Pues pensade, de xoves a domingo. Sí, sí, sí, sí. Un 97%. Carai. O pasado, o ano pasado a estas alturas, aínda rematando a semana anterior, estábamos nun 89%. E este ano, pues, estamos nun 97. Xa un 8% máis. O luns de Pascua axuda moito que cada vez é festivo máis comunidades autónomas. É unha delas, como sabedes, non hai de saber, Cataluña. Que precisamente Cataluña é das comunidades autónomas do Estado español que máis visitantes trae a Ribeira Sacra. Ajá, ajá. Muy bien. Eu atrevería a dicir que a comunidade que máis aporta, pero bueno, das que máis. Imos deixar aí para non claro, decir un dato inexacto. Sí, sí, sí, sí. Cataluña é, pois, pues, a comunidade que máis aporta, precisamente. Que máis aporta aquí a Ribeira Sacra na Semana Santa. Uh-huh. De feito, mira, non hai estes días, tamén me chame o xente que me preguntou por cousas para ver e sitios uh-huh. para comer. Ajá. Uh-huh. De por aí. Muy ben, muy ben. A nivel bien. Particular, no? Sí, sí, sí. Humilde detalle de persoal. Uh-huh. Meu, xa houve xente daí que me preguntou por sitios para ver lugares para comer. Perfecto. O sea que dou fe desde a miña humildade como particular que me chegan que hai solicitudes, pues, cataláns que queren coñecer a Ribeira Sacra ou queren repetir, etcétera. Moi ben, moi ben. Perfecto. Tamén me gusta, e tamén o comentaste, non me vou afondar no tema, outra iniciativa da Alcaldía de Sober, dentro das actividades que fan todo o mes previo, que se chama o mes do Amandi. Uh-huh. Unha moi bonita, moi curiosa, que é un concurso infantil de debuxos que fan escolares da comarca, non só de Sober, senón de concellos veciños, que fan un concurso de debuxos. O debuxo, a temática do debuxo ten que ser alrededor da cultura do viño, da cultura, da feira do viño de Sober, etc. Uh-huh. Pois ben, o debuxo gañador convertese en postal. Uh-huh. E esa postal chegará a todos os centros galegos de Europa e de América. Ou seja, que vos aí en Cornellá, en Rosario de Castro, recibiredes esa postal do Concello de Sober, e a postal, pois, será o debuxo da gañadora deste concurso, unha tal, pois, Uxía. Sí, sí, sí, sí, sí. Uxía sí. Trail Bates. Foi a gañadora, estudia aquí no colexio de Virta Vixe do Carme de Sober, e gañou este ano, pues, ese concurso. Pues, a ilustración será a imaxe desa postal que percorrerá medio mundo, muy ben, dando a coñecer Sober e a feira do viño de Amandi. Uh-huh. O sea que, moi bonita iniciativa, hombre, que involucra os nenos, que inculca o respeto e a cultura do viño e da contorna, da paisaxe nos pequenos, que bueno, que nunca sobra. Non, claro que sí. E ademais que chegue de paso dá a coñecer alén da Ribeira Sacra e alén de Galicia, sí, sí. Pues bueno, este pequeno recuncho que é o Concello de Sober.